Vi har røveri. Mod postvogn. Købmarkeds postkontor. Några av Danmarks största rån genom tiderna gjordes av en liga som använde sig av en rullstol, en barnvagn, maskeradkläder och svenska vapen. De stal över 30 miljoner danska kronor, men behöll ingenting själva. Vad som var så speciellt med dem var ju det här, för det första att de var så extremt välplanerade, och för det andra att de var så brutala, de var så hänsynslösa. Berättelsen om Blekinge-Gärdeligan handlar om en av Danmarks mest framgångsrika rånarligor. Men det är också en historia om en radikal politisk grupp som rånade postkontor och värdetransporter för att stödja Folkfronten för Palestinas befrielse, PFLP. Så vi är klämt in i en lägenhet, och den tid vi är i lägenheten, den bruker vi till att skilja en kalasjnikov av. I över 15 år jobbar de i skymundan med sina politiska idéer och aktioner. Man kan ju gott se Blekingegadebanden som en slags Robin Hood, för de tog från de rike banker och så vidare i Danmark, och så överförde de pengar till fattiga palestinenser. Successivt blir metoderna för att skaffa fram pengar mer extrema. Och 1985 planerar gruppen att kidnappa en svensk miljardärson. We have kidnapped your son Jorn Rausing from his apartment, which lies opposite of Botanic Garden. Du lyssnar på P3 Dokumentär om Blekinge-Gärdeligan. Med mig Rosa Fernandes och Lina E. Johansson. När Världsbanken har ett toppmöte i Köpenhamn i september 1970 utlöser det våldsamma demonstrationer. Motståndarna anser att Världsbanken är ett instrument för att förtrycka den tredje världen. Och på plakaten står det USA ut ur Vietnam. Men redan 2 veckor innan mötet ska hållas kastar en grupp unga Köpenhamnsaktivister in molotovcocktails i kongresslokalen. Branden släcks snabbt och gärningsmännen kommer undan. Men långt senare kommer det visa sig att de var med i den lilla kommunistiska gruppen KAK. KAK. Samma månad som Världsbankens möte pågår i Köpenhamn så sker en av världens största flygplanskapningar. PFLP. Folkfronten för Palestinas befrielse går ombord på 4 olika flygplan med passagerare som ska åka från Europa till USA. 3 kapade flygplan landar sedan på den nedlagda brittiska militärflygbasen Dawson's Field i den jordanska öknen. Sammanlagt hålls där 400 personer som gisslan. Journalister från hela världen rapporterar om händelsen. Och det är flygplanskaparnas huvudmål. De vill få uppmärksamhet för Palestina-frågan och för palestiniernas krav på att få återvända till sitt land. Världen såg annorlunda ut den här gången. Den var polariserad. Man hade Sovjetblocket på ena sidan och NATO-blocket i Europa på den andra sidan. Det kalla kriget var i hög grad igång. Den tidigare DN-journalisten Christian Palme. Dessutom fanns det en fortfarande i mitt Europa hade vi ett antal förfärliga diktaturer. Jag menar, på 70-talet, Franco levde fortfarande, Salazar-regimen existerade fortfarande i Portugal, den bröt väl samman 74. Sydafrika var fortfarande apartheidstyre, andra stater i Afrika hade förfärliga diktaturer runt om i Asien, så att de hemskaste blodbesudlade diktaturer och styrde. Det är den här unga människor på den tiden som sökte ett mål med sitt liv, de engagerade sig i de här konflikterna. Några av dem som engagerar sig politiskt i Köpenhamn vid den här tiden kallar sig KAK, för kommunistisk arbetskrets. Utåt jobbar de framförallt med Töj till Afrika, en välgörenhetsorganisation som samlar in kläder och förnödenheter till befrielseorganisationer runt om i Afrika. Men långt ifrån allt medlemmarna i KAK gör har med fredligt biståndsarbete att göra. KAKs arbete ska komma att få en stor ideologisk betydelse i historien om Blekinge-Gärdeligan. Kommunistisk arbetskrets grundades och leddes av litteraturvetaren och förläggaren Gottfred Appel. 1970 är han en mager medelålders man med ljus lockigt hår. Under 7 år har han då drivit kommunistisk arbetskrets och utvecklat den politiska teori som Blekinge-Gärdeligans motiv bygger på. Blekinge-Gärdens stora inspiratör var ju den här Gottfred Appel och hans så kallade snyltarstadsteori. Idén om att den arbetarklassen i de industriländerna var mutad och därför var lierad med borgarklassen, och att revolutionen skulle komma genom att tredje världen först gjorde revolution och sen drog arbetarna med sig. Han var typograf, tror jag. Han satte upp ett eget tryckeri som fick ett fett kontrakt med kinesiska ambassaden i Köpenhamn att trycka deras tidningar på danska. De gjorde han tydligen en mindre förmögenhet på att trycka Maos lilla röda på danska. Och så gav han ut en egen tidning som heter Kommunistisk orientering. Så småningom väljer Gottfred Appel och hans sambo Ulla Houghton ut ett gäng yngre aktiva kommunister som får vara med i KAKs ungdomsgrupp. Tillsammans studerar de marxismen, men snart börjar en kärngrupp förbereda illegala aktioner. Och 1974 blir den då 25-årige Bruno De Paoli erbjuden en plats i gruppen. Vi är en liten grupp på 4 från Esbjerg där slutar oss tillsammans. Vi är samman med dem också i de våldsamma världsbankdemonstrationerna i 1970 i København, där det för första gången verkligen var mycket radikalt, där det blev kastat med molotovcocktail och där man verkligen var i kamp med politiet och sånt. Och vi flyttar allsammans till København och blir sådan en del av KAK på det tidspunkt. För Bruno De Paoli, som kommer från Esbjerg, en mindre stad på Jylland, blir världsbanksmötet starten på hans radikalpolitiska engagemang. Och ett par år senare flyttar han till Köpenhamn och lär känna Gottfred Appel. Det är ingen tvivl om att Gottfred, han var en rimlig stark personlighet och en god retoriker, god till att tala och god till att överbevisa folk. Och vad han kunde, det var också lite farligt, han var god till att överbevisa. Bruno beskriver Gottfred Appel som en stark ledare och bra talare. Han var karismatisk och hade lätt för att övertyga folk. Flera gånger under 70-talet åker olika medlemmar ur Appels marxistiska grupp på studiebesök i Mellanöstern. De anser att enda sättet att göra världen mer rättvis är genom att stödja befrielseorganisationer i tredje världen. Efter att ha läst om PFLP i den svenska tidskriften Palestinsk Front så väljer Appel och de andra KAK-medlemmarna att börja stödja just den palestinska befrielseorganisationen PFLP. En sommardag 1975 är det dags för Bruno De Paoli att åka till Libanon. 1975 reiser jag samman med 5 andra till Libanon. Vi reiser som enkla turister för att inte väcka uppsikt. Och vi ankommer till Libanon och har en adresse. Vi kör in i Beirut och kommer så in till PFLP i en lägenhet de har i Beirut. När Bruno och hans 5 kollegor från KAK kommer fram till Beirut är det oroligt i Libanon på grund av inbördeskriget. På det tidspunkt i 75 börjar borgerkrigen, och de skyr alltså på höghus och skyr på allt i den inre by. Så vi klemt inne i en lejlighet, och den tid vi är i lejligheten brukar vi till att skilja en kalasjnikov av. Så innan de åker vidare till PFLPs träningsläger i bergen får de träna på att skruva ihop kalasjnikovs med ögonbindel. När de kommit fram till lägret får alla varsitt arabiskt kriganamn. Och där startade vi tidigt med att stå upp klockan 6 och träna. Fysisk träning, löv upp i bjergen och begynna att slåss lite med varandra. Och så ellers lärde vi att bruka våpen, handvåpen, och lärde att arbeta med plastiksprängstoff och antitanksraketter och sånt. De går upp tidigt, tränar löpning, skjuter och blir undervisade av PFLP i deras politik och strategi. De enda skandinaver Bruno de Pauli träffar på under sin resa till Mellanöstern 75 är de fem vänner han åker dit med. Men de är inte de enda västerlänningar som besöker Palestinas befrielsefront. Många stödde PFLP och även i Sverige var stödet bland vänstersympatisörer stort. När jag kom till Jordanien och åkte ner mot Jordanfloden så låg det sönderskjutna taxibilar och lastbilar i dikerna överallt som israeliska flygplan hade skjutit prick på, så att säga. Det var utanför krigszonen. Jag vet att det var bland det äckligaste jag sett. Författaren, palestinaaktivisten och före detta journalisten Staffan Bäckman har besökt PFLP flera gånger. Och första gången var redan under 60-talet. Och så mötte jag den ena lastbilen efter den andra nu efter kriget, fullastad med flyktingar, va? Med några madrasser, några cyklar och vad fan det allt var. Då bad jag taxichauffören vid något tillfälle att han skulle stanna och vända och lägga sig bakom en viss lastbil. Så jag kunde fotografera, för jag hade en kamera med mig. Och så gjorde han det, och så låg vi väl då 10-15 meter bakom. Och jag sitter med kameran i framsätet då. Men när jag ska till att knäppa så ser jag hur de får syn på mig. Och höjer sina knutna nävar mot mig. Och bara ser mig som ytterligare någon som, jag menar, inte nog med att de har fördrivits, utan då kommer de att få bli fotograferade också som stackare som har blivit utkörda en gång till och så vidare. Det är ett avgörande ögonblick i mitt liv. På den sidan där de ställde mig ville jag inte stå. Efter det väljer Staffan att aktivt engagera sig för palestiniernas sak genom att tidvis arbeta ideellt på PFLPs kontor. Folkfronten för Palestinas befrielse bildades 1967 efter sexdagarskriget. Ett krig mellan Israel och de arabiska grannstaterna. Följden av kriget blev att israeliska trupper ockuperade områden mer än tre gånger så stora som Israel. Och ännu fler flyktingar flydde till de redan fulla lägren i Jordanien och Libanon. I samband med sexdagarskriget 67 grundade de två palestinska vännerna George Habash och Adi Haddad motståndsrörelsen PFLP. De två vännerna, som båda studerat medicin, hade flytt från Palestina med sina föräldrar i slutet av 40-talet, då Israel övertagit deras hemtrakter. Den nystartade befrielseorganisationen började kapa flygplan för att få uppmärksamhet för palestiniernas situation. Men ganska snart sker en splittring inom PFLP. Vissa propagerar för fortsatta flygplanskapningar medan andra är emot. Inte heller de skandinaviska palestinavännerna är helt överens om metoderna. En av de svenskar som haft mest att göra med PFLP är just Staffan Bäckman. Och när det kommunistiska partiet som han är med i tar avstånd från de våldsamma aktionerna så startar Staffan en egen palestinagrupp. Under en av Staffans många resor till Mellanöstern träffar han på två unga killar ur den danska gruppen KAK. Det var ett läger dit där man hade samlat ihop många av de här som kom på lastbilar och sånt över floden efter 67 års krig. Där var PFLP organiserat i lägret. Även andra organisationer fanns där. Det hölls föredrag för folk där, man försökte hjälpa kvinnorna att komma i arbete genom att skaffa fram symaskiner till dem till exempel. Och där fanns de där två danska killarna. Jag var med dem upp på en kulle en gång en dag. När de tränades med, jag kommer inte ihåg, det var Kalashnikov där, det var någon, jag skulle tro det. Och de här två killarna, de såg sig som blivande gerillakämpar på ett eller annat sätt. Va? De var beredda att ingå i kampen på ett eller annat sätt. Va? Och sen har jag ju ingen aning om hur det kom sig att de, så att säga, om man kom överens om att det var bättre i så fall att de kunde göra någon nytta hemma i Danmark. Men när du var i Mellanöstern, förstod du då att PFLP fick pengar från någon dansk grupp? Jag undrar om jag inte Jag var nämligen fattig som en lus under större delen av den här tiden. Så att när jag satt ner hos PFLP och hjälpte till att skriva saker och sådana här saker. Och då när de kallade till mig så hände det att de betalade min flygbiljett. Och då undrar jag om inte jag i det sammanhanget åtminstone hade hört en lekfull replik om att pengarna kommer från Danmark och kommer till glädje för det. Men jag vet bara att när jag till slut fick klart för mig att det var dem, att de här två killarna, unga killarna, de var 18-19 år alltså, när jag träffade på dem 1969 då. Jag blev alldeles hög när jag tänkte att det verkligen blev av, så att säga. Staffan tycker att våld kan vara försvarbart i vissa fall. Men de flesta som engagerar sig i Palestinafrågan under 60- och 70-talen har ingenting med den väpnade kampen att göra. Majoriteten väljer istället att stödja civila palestinier med humanitär hjälp i flyktinglägren. Och några gör det genom att åka dit som sjukvårdspersonal. Men danskarna som Staffan träffade i Mellanöstern väljer att åka hem till Skandinavien för att härifrån försöka fixa pengar åt PFLP. I Danmark sker under 70-talet ett antal rån som polisen aldrig lyckas klara upp. Ett av de olösta rånen genomförs den 2 september 1976. Då rånas ett postkontor av två män i svarta kläder och gasmasker. Nu berättar Bruno De Paoli hur det gick till. Han var nämligen en av rånarna. Det var ett poströveri var vi har fått placerat en bil i baggården till posthuset. Hvor vi har lukket alle ruderne, den er helt mørk, og vi har kun et par kikhuller, vi kan kigge ud af. Og der ser vi i mørkt tøj og er klar og venter. Bruno og rånarkollegan vet vi exakt hvilken tidpunkt postkontorets tjänstemän kommer gå ut med pengarna från posten och in till banken som ligger alldeles intill. För under 3 månader har de bevakat postkontoret på Västerbro för att kunna se hur pengarna levereras från postkontoret till banken en gång varje månad. I en mörklagd parkerad skåpbil sitter de och väntar på att 2 kvinnor med pengarna i plastpåsar ska komma ut. Och vi vet lige var vi ska ta de kvinnor hen, för vi har sett, vi känner deras rute. Och så är det ham jag är med, han säger nu så lukkar vi dörren upp, bägge dörrar upp och springer ut och råper högt, vilt högt för att göra den förskräckad. Vad de också blir. När de ser kvinnorna komma ut genom dörren hoppar de ur bilen och springer fram. De skriker högt för att skrämmas. De kom ut av bakdörren med pengarna ut i en gård. Och så tog vi dem där. Kvinnorna som blir panikslagna när de förstår att de är utsatta för rån släpper påsarna med drygt 500 000 danska kronor. Det sker dessvärre det att den ene kvinnes man, han är i porten för att hämta henne. Og da han hører, de skriger, og vi skriger, så kommer han løbende ind, og han løber lige hen mod mig. Jeg tager min spray frem og sprøjter ham. Men i en porten bit bort står en mand, som kender kvinderne. Når han hører, at de skriker, så kommer han springende. Då tar Bruno frem en tårgas som han har med sig og sprayer mannen i ögonen. Sen tar Bruno och kollegan pengakassarna og springer bort til et litet bord som de tidigare placerat nedanför et lägre hus en bit bort. De hoppar upp på bordet, klättrar över det låga taket och hoppar över en mur. På andra sidan försvinner de snabbt in i skåpbilen med alla pengarna och bilen kör fort därifrån. På vägen byter de om till ljusa kläder och så blir de avsläppta på olika platser. På dåvarande tidspunkt hade vi en diskussion samman med Gottfred om hvorvidt vi skulle ha vapen med pistoler. Og det afviste vi, altså det skulle vi ikke. Vi ville det ikke, fordi hvis du har en pistol med, så er det for at bruge den, ikke? Og så skyder man. Og det var ikke meningen, at vi skulle. Bruno siger, at han innan rånet diskuterede med Gottfred Appel, om de skulle have vapen med sig under rånet eller ikke. Men Bruno ville bare have tårgas, så det blev det så. Det var bagefter, der var det sådan ligesom, det var en både en tomhed og en lettelse, ikke, da det var overstået, og det var overstået godt. Men også sådan en tomhed, for nu har det været så spændt i så lang tid, og det var sådan kommunal, det var en kommunal med, men altså, vi havde ikke nogen sådan moralske skrupler og overvejelser, om man nu kunne det der. Efter rånet känner sig Bruno befriad och lättad. Äntligen är oron som han känt i flera månader borta. Gottfred Appel, som var KAKs ledare, var också professionell tryckare. Och några år tidigare hade han skaffat sig ett eget tryckeri där han tryckte upp Maus lilla röda. Gottfred och ett par andra var superprofessionell tryckare. Och så vi kunde trycka böcker. Den är ju tryckt på förlaget, det är förlaget Futura. Og det lykkedes os at fremstille girokort, der lignede de ægte girokort. Og två månader efter rånet, som Bruno var involverad i, började några KAK-medlemmar trycka ut falska postgiroblanketter på Gottfrids tryckeri. Nu berättar Bruno de Pauli för första gången att han hade en viktig roll även i postgirobedrägeriet. Det där var det speciella här var ju att det skulle koder på, och det vill säga, vi havde nogle IT-folk, som havde været inde og arbejdet også ved posten. Så det var sådan set det mest avancerede. For at få de falske postgiroblanketterne at se ægte ud, så tog gruppen hjælp af KAK-sympatisører, som jobbede inde på posten, og som kunne fiffla med koderne, siger Bruno. Og en dag, når de falske postgiroblanketterne er klara, så går Bruno og et 15-tal andre medlemmer til tryckeriet og hämtar blanketterne. Sen går de runt till olika postkontor runt om i Köpenhamn och hämtar ut tiotusentals kronor på varje ställe. Så jag ställde mig upp på 5 posthus och nu fick jag 10 000 där, 10 000, och sen var det 15 andra där gjorde. Så om aftenen, där var, jag kan huska, ekonomiminister var röstet över, det var någon där hade brutt posthemligheten. Alltså de visste ju att det var försvunnen miljoner kronor. När Bruno kommer hem den kvällen ser han på tv-nyheterna att ekonomiministern pratar om postgirobedrägeriet. Han blir inte rädd, men säger att han blir lite stolt att de varit kapabla att genomföra en så avancerad aktion. Det visar sig att de har kommit över 1,4 miljoner danska kronor. Under hösten 1977 börjar interna strider inom kommunistisk arbetskrets. Konflikten som så småningom leder till KAKs splittring handlar om könsmaktsfrågan. Kvinnorna i gruppen känner att de inte blir lyssnade på och säger till slut ifrån. De anser att det är en manschauvinistisk grupp och börjar driva möten där männen måste lära sig hur de ska behandla kvinnorna för att det ska bli mer jämställt. I februari 78 kulminerar det hela i ett slagsmål och Bruno de Pauli minns förhörsaktiga möten. Jag blir konfronterad med en massa ting som jag inte helt kan finna ut av. Og efterhånden, som de har stillet en masse spørgsmål, og synes, jeg svarer forkert for de fleste af dem, så begynder de også at kaste med kopper med kaffe efter mig og sådan noget. Altså virkelig sådan, det er sådan et hårdt forhør, man er udsat på i mange timer. På et tidspunkt, så bryder jeg sådan sammen og græder og helt. Der er jo krig. Virkelig krig. Bruno de Pauli ger en bild av allt mer sekteristiska möten. En dag när inte han kan svara på kvinnornas frågor så får han kaffekoppar kastade efter sig och till slut börjar han gråta. Sen tvingas han och vissa andra medlemmar ge andra män örfilar för att de ska lära sig ta mindre plats. Bruno slår en annan kille så han börjar blöda näsblod. Och det är typiskt kack. Mensionism, det var ikke helt forkert. Selvfølgelig var der sikkert noget mandsjovinisme også i sådan en organisation. Det var der i samfundet. Men det skulle selvfølgelig udryddes. Vi skulle være konsekvente, så de ville udrydde den. Även om Bruno medger at kvinnorna i KAK, precis som i samhället i övrigt, blev förtryckta, så tror han idag att det snarare handlade om en annan slags maktkamp. I Ulla er kommet lidt i knive. Men nu i kraft af, at Holger er blevet en mandsjovinist, og hun har fået kvinderne med, så får hun jo hævet sig op i magtsystemet. Så i virkeligheden var det det, der nok foregik, tror jeg. Den riktige anledningen til bråket, tror Bruno, handler om at Gottfrids sambo, Ulla Houghton, förlorat magt til Gottfrids favoritlærling, Holger Jensen, som fått alt mere at sige til om inom KAK. Det var en speciel disciplineret organisation. Vi stillede aldrig spørgsmål, og det indebar en risiko. Det vidste vi godt, hvis vi stillede kritiske spørgsmål til Gottfred eller Ulla. at vi risikerer at blive ekskluderet eller sat på græs, det vil sige, at de bliver isoleret. I denne veva börjar Bruno tröttna på att KAK var en så hierarkisk grupp där medlemmarna inte vågade ifrågasätta den starka ledaren. För om man gjorde det riskerade man att bli utfryst eller utesluten. Men Bruno börjar bli allt mer kritisk till Gottfried Appel och hans snyltastatsteori. Vi var begynt att bli kritiska till sist. Också vid den teori som vi syns måske var lite för överflödig. Så på ett stormöte där också medlemmar utanför kärngruppen deltar berättar Bruno för de andra om de illegala aktioner som den innersta gruppen genomfört. Så när vi är färdiga med mötet så vill Holger lige snacka med mig ute på gaden. Direkt efter mötet vill Holger Jensen, som på den här tiden fått en ledarroll, gå en promenad med Bruno. Han trakker mig ut och säger att jag kan visst inte styra min nerver mer, så må det inte vara bäst jag försvandt ut av landet ett stycke tid. Och han skulle nog sörja för att jag kunde få en biljett till Amerika, eller till USA. Och då säger Holger till Bruno att han är bäst att försvinna ut ur landet, eftersom han inte verkar kunna hålla nerverna i styr. Holger kan fixa en biljett till USA. Och där blir jag sån lite bange. Jag känner ingen i USA, och vad skulle jag gå? Jag är lite bange för, hvis Holger lade ett ord falle till PFLP om att jag begynt att snacka om sån något, så kan det vara att de säger så stopper vi lige ham där. Nu blir Bruno rädd. Han tänker på vad som kan hända om Holger berättar för PFLP att han skvallrat om gruppens illegala aktiviteter. Så jag valde, jag har nog familj i Frankrike, så jag valde att ta 3 månader till Frankrike och tog så hem igen där det hela var för att falla lite mer till ro. Eftersom han inte känner någon i USA så åker han istället till Frankrike i några månader, för där kan han bo hos en kusin. När han kommer hem igen är han utesluten ur kommunistisk arbetskrets för gott. KAK är färdig för mitt vidkommande. Och så går vi sådan sett vär för sig. Alltså, och ser inte en annan mer eller mindre. Samma vår splittras KAK. Gottfrieds och Ullas unga lärlingar har fått nog av det dominanta ledarparet och startar istället en egen utbrytargrupp. Den nya gruppen med Holger Jensen i spetsen kallar sig KA, kommunistisk arbetsgrupp. När KA startat tar medlemmarna egna kontakter med PFLP i Danmark. Och då börjar Danmarks motsvarighet till Säpo, PET, komma rånarna nära. Ända sedan postrånen i mitten av 70-talet har Danmarks polismyndighet febrilt letat efter rånarna i de vanliga kriminella kretsarna utan att hitta några spår. Men 79 börjar P att höra danska röster när de avlyssnar palestinanhängare i Köpenhamn. De blir oroliga att det planeras terrordåd i Danmark. Ändå hör de på banden att Holger Jensen och Nils Jörgensen ska hem och packa sina väskor för en längre resa. Nils är den KA-medlem som står Holger närmast, och nu ska de två vännerna ta tåget till London och därifrån första bästa flyg mot USA. Holger har tagit tjänstledigt för en längre tid från sitt jobb som brandman i Gentofte. Ja, brandstationen ligger lige herovre nede av Bernstorpsvej. Och det gjorde rätt stort intryck på mig att de där brandfolk stadigvæk var rystet över att han hade varit terrorist nästan, eller storförbrytare. I ett hus inte långt från brandstationen i Gentofte där Holger Jensen jobbade bor författaren Peter Övig Knudsen. Han bläddrar i den nästan 1000 sidor tjocka bok han skrivit om Blekingegärdeligan och säger att brandmännen på stationen inte anade någonting om Holger Jensens dubbelliv. Jag anade intet om det, och de ansåg tvärtemot Holger för en särlig duktig och god kamrat. Och en av de bästa brandfolk och en av de bästa ambulanschaufförer som någonsin hade varit på stationen. Så han hade mycket respekt omkring sig. Holger var enligt kollegorna brandstationens bästa chaufför, och att den långa USA-resan bara var en iscensatt plan för att skaka av sig säkerhetstjänsten och kunna gå under jord märkte de andra brandmännen ingenting av. På tågstationen smygfotograferar säkerhetstjänsten de båda männen. På en närbild står Holger framför tåget och säger hej då till sina föräldrar. Han ser ut som en frisk och glad medelklasskille i sitt korta, blonda, välkammade hår där han ler mot sin mamma. 11 månader efter att Holger Jensen och Nils Jörgensen gått under jord sker en bilolycka utanför ett varuhus nära Århus. Året är 1980 när en stor lastbil krockar med Holgers folkvagnsbuss. Där och då omkommer den då 32-årige Holger Jensen omedelbart. På begravningsdagen, några timmar innan Holger Jensens begravning ska börja, går två av säkerhetspolisens män in i kyrkan och fram till kistan. Där tar de fingeravtryck av den döde mannen. Lite senare samma dag, samtidigt som själva ceremonin pågår, där familj, vänner och kollegor från brandstationen är samlade för att ta avsked, så smyger tre säkerhetspoliser in i Holgers lägenhet. De tar sig in med en nyckel de hittat på olycksplatsen och gör en noggrann men hemlig husrannsakan. Vad Holger Jensen gjorde vid varuhuset i sin bil den där dagen finns det inga bevis för. Men polisen hade misstankar om att Holger varit inblandad i flera kriminella planer. I lägenheten hittar man en dunk bensin, några gummihandskar och en karta där några områden runt Köpenhamn är markerade. Men varken polis eller säkerhetstjänst lyckas binda Holger till några brott. De kommande åren ligger den kommunistiska arbetsgruppen KA lågt. Vännerna sörjer Holgers bortgång men bestämmer sig ändå för att fortsätta med sina aktioner. Gruppen omorganiseras och får ett mer kollektivt ledarskap. 1982 rapporteras det i nyheter runt om i världen om blodiga attacker mot palestinska flyktingläger i Libanon. En händelse som kommer att påverka hur Blekingegärdeligans engagemang ser ut. Ekot ska nu direkt till platsen för massmorden på palestinierna i flyktinglägren Shatila och Sabra i västra Beirut. Efter döda anhöriga i Sabra. Bland de döda kroppar som finns överallt, på gatan och under husruiner, i avskrädeshögar och i de små husen. Agneta Ramberg, Beirut. Hela natten till idag har FNs säkerhetsråd suttit i möte om massakrerna i Beirut. Rådet har att ta ställning till ett resolutionsförslag om att skicka 5000 FN-soldater till Beirut. Igår riktade också president Ronald Reagan sitt hittills skarpaste angrepp mot Israel. Han gav indirekt Israel skulden för massmorden. Reaktionerna idag efter det som skett är skarpa och de kommer från hela världen. Erik Arner. Det är med djupaste sorg och bestörtning vi mottar nyheten om massakern på palestinier i västra Beirut. Orden är statsminister Torbjörn Feldins. Han talar om ett massivt och avskyvärt illdåd, ett urskiljningslöst dödande av män, kvinnor och barn, mord som bara tjänar att förstärka hatet och motsättningarna i Libanon och Mellanöstern, säger Feldin. Långt senare kommer Blekingegärdeligan ange de dödliga attackerna mot flyktinglägren i Libanon som en anledning till att deras moraliska gränser förflyttades och till att de blev våldsammare och tog större risker. Hösten 84 ser en man i Lund att en mörkklädd gestalt klättrat upp i ett av träden mitt emot hans hus. Sen ser han två män som går runt och pratar i walkie-talkie nere på gatan. Så då går han ut. När han närmar sig männen hör han att de pratar danska. Han misstänker att de spanar upp mot en lägenhet där en svensk miljardärson bor. För en av hans grannar är Jörn Rausing, som är sonson till Tetra Paks grundare och en av Sveriges rikaste män. Men 1984 har den unge Rausing inte lagt märke till de mystiska personerna som rört sig utanför hans hus. Min bild är att han var positiv, lite tystlåten, lite mer inåtriktad än utåtriktad, tystlåten, men alltså eftertänksam tror jag skulle kunna säga. Anders Hytter var lärare på Lunds universitet när Jörn Rausing gick hans kurs i konsultmetodik där 1984. När jag stod där framme så satt han rätt långt ner till vänster. Lite bakåtlutad så, som avslappnad i stolen. Lite grann, ta världen med ro. Han gav ett intryck av att inte vara så glad över den uppmärksamhet som hans efternamn gav. Utan han nästan sa att han ville hålla, alltså drog sig lite bakåt då, ville hålla en lägre profil. Jag kommer ihåg honom som en väldigt, väldigt sympatisk ung man. Inte på något sätt några olater eller några tankar, idéer om att han minns han var någon eller så. Utan det var snarare tvärtom då. Att han tyckte det nästan var lite jobbigt, tror jag. En eftermiddag efter universitetsstudierna ringer det på Jörn Rausings telefon. Det är hans granne som berättar att han sett några danskar spana mot Rausings lägenhet. Och nu hade grannen skrämt iväg danskarna genom att följa efter dem med sin kamera. Han fick sin tjej att köra i området, i kvarteret omkring Rausings bolig, för att titta efter danska bilar eller sådär. Flera år senare utreder kriminalassistent Henrik Bjerg Jensen spanarnas planer. Hon såg en Volkswagen, en transporter i hög fart köra ifrån stället. Och det kom Rausing ihåg, han hade hört från sin kompis. Men han hade inte själv sett någonting. Men eftersom de unga lundaborna aldrig såg de mystiska danskarna igen så ringde de inte polisen. Några dagar senare i en hemlig lägenhet på Blekingegärde i Köpenhamn sitter danskarna och vidareutvecklar sina planer. De låter en man läsa in ett meddelande på engelska som de planerar att vid ett senare tillfälle skicka till Gad Rausing, Jörn Rausings pappa, som är son till Tetra Paks grundare och en av Sveriges rikaste män. Nästan 5 år senare hittar polisen denna inspelning. We have kidnapped your son Jörn Rausing from his apartment which lies opposite of Botanic Garden. I repeat, we have kidnapped your son Jörn Rausing. Follow these instructions carefully if you wish to see your son alive again. Don't call the police, any other authority or friends. This isn't a joke. It's a business deal. Good Caesar. På bandet uppmanar gruppen Gad Rausing att göra sig beredd på flyget till en bestämd flygplats i hemlighet. Där ska han betala 25 miljoner dollar kontant i olika valutor för att få sin son fri. Men än så länge är det bara kidnapparna som hört det där bandet. Och vilka det är som rört sig på Rausings gata eller vad de gjort i Lund är det ingen mer än gärningsmännen som vet 1984. En av dem som låg bakom kidnappningsplanerna av Tetra Pak-arvingen Jörn Rausing är Bo Weimann. I den danska tv-dokumentären Blekingegärdebanden av Anders Ries Hansen berättar han om planerna. Alltså den här plan är enormt omfattande. Så det vi också inköpte, det var någon heldrakt, och så köpte vi integralhjälme, sån någon motorcykelhjelme, hvor der er visir, hvor man er dækket til, så man ikke kan se ansigtsformer og hovedform. I filmen berättar Bo Weimann att han och vännerna i den danska gruppen planerat kidnappningen in i minsta detalj. För att Jörn inte skulle kunna identifiera vilka de var så hade de köpt motorcykelhjälmar med visir och helkroppsdräkter. De hade också skaffat vapen och utrustning för att kunna avlyssna svensk polisradio. Vi kommer på plats. Jag sitter för första gången i mitt liv med ett skarpladdat vapen på mig. Jag kan huska det var, vi kallade det personlig beskyttelse. Och jag sitter och lyssnar på svensk polisradio. Men av någon orsak genomförs aldrig kidnappningen av Jörn Rausing. Men samma år, 1984, när kidnapparna spanar på Jörn Rausing, så flyttar journalisten Christian Palme till Köpenhamn. Han jobbade som kontrakterad korrespondent för Dagens Nyheter då. Det var ju en av deras specialiteter, var ju att göra detaljerade regianvisningar för allting. Varje person visste var de skulle vara. Man hade planerat allting i minsta detalj. Jag hade väl också övat. Och det var också därför som det i huvudsak gick så bra. Va? De lyckades med sina rån. Samtidigt var det ju en annorlunda aktion, den här kidnappningen mot de här rånen. Och jag kan föreställa mig att den inte var helt okontroversiell i gruppen heller. Och det var kanske ett skäl till att de la ner hela projektet så snabbt när de inte lyckades första gången. De gjorde inget försök att upprepa det, utan de bara tyst och stilla demonterade sin kidnappningsbur, så upp kontraktet på den där sommarstugan och packade ner materialet. Men de behöll arkivet. De sparade allting. Efter den misslyckade kidnappningsplanen återgår medlemmarna i Blekingegardeligan till rånverksamhet i Danmark. Under början av 80-talet genomförs flera stora rån där polisen inte lyckas gripa gärningsmännen. Gemensamt för rånen är att de varit väl genomtänkta och att gruppen använt sig av rekvisita som dykardräkter, utklädningskläder och en rullstol för att kunna komma nära värdetransporter utan att se ut som rånare. Och två dagar innan julafton 86 får polisen i Köpenhamn ett larm om ett rån på Dahls varuhus. När polisen kommer fram har rånarna försvunnit för länge sedan. På några få minuter har tre beväpnade män utklädda till fönsterputsare och hantverkare i blå och beige kläder hunnit råna varuhuset på hela gårdagens dagskassa. Vittnen har sett dem putta en barnvagn framför sig när de kom in i det julpyntade varuhuset. Och vi tittade på vilka rån som hade var intresse. Poliskonstapel Henrik Pierre Jensen får i uppdrag att utreda rånet. Och när vi fick läst upp saken var vi övertygade om att det var samma rånare som Gladsaks i Herlev, som var en rullstolsrån. Rånarna satt i en rullstol och så Lyngby-rånet. På väg ut med pengarna försöker rånarna skrämma iväg flera vakter, men flera anställda försökte stoppa dem. Tre vakter slås ner, men sen hinner varuhusets 61-årige säkerhetschef i kapp dem. Han får flera slag mot huvudet med pistolskolv och faller blodigt i marken. I Dahls varuhus fick säkerhetschefen fraktur på kraniet. Vi klarade upp många andra saker, men inte Dahls varuhus. Den var uppklarat, som man säger. Nästan två år senare sker det rån som kommer bli det som leder polisen till Blekingegardeligans näste. Tidigt på morgonen den 3 november 1988 får postkontoret på Köpmagergade besök av fyra män. Två av dem ser ut som poliser, men de har på sig peruker och batonger. Och de andra ser ut som kriminalare ur någon brittisk tv-serie med långa rockar och hattar. Vakten till postkontoret släpper in männen som identifierar sig med polisbrickor. Och några minuter senare kommer en värdetransport in på gården som planerat. När posttjänstemännen levererar pengasäckarna från bilen till en gallervagn på gården blir de överfallna av männen som ser ut som poliser. De slåss med batonger och när chauffören hoppar ur bilen får han en pistol riktad mot sig. På väg ut med pengarna tvingar rånarna in väktaren under ett bord. När han rör sig får han ett hårt batongslag mot huvudet. Sen tar rånarna pengarna och kör därifrån. Samtidigt kör polismannen Henrik Bjerg Jensen runt i sin polisbil i närheten. Han ska strax avsluta sitt nattpass som befäl på en lokal polisstation när han hör om rånet i polisradion. När vi var färdiga med de uppgifter som vi hade på natten körde jag efter frisk bröd och lyssnade på polisradio och så hörde att det var rån på gång i Købmagergade. Tøjne, vi har røveri mod postvogn ved Købmagergades postkontor. Ja, HS, det er på Købmagergade, og det er bekendte i politiuniform, der røver to mænd i civil. En och en halv minut senare, när rånarbilen är på väg från postkontoret, blir den stoppad av en polisbil. Flyktbilen kör upp på trottoaren för att komma förbi den blockerade vägen. De kommer förbi, men en av poliserna skjuter två skott mot bilens bakruta som krossas. Runt hörnet på Köpmagergade stannar rånarbilen. En bit bakom står en polis utanför sin polisbil och siktar med en pistol. Och ur rånarnas bil har en man hoppat ut ur framsätet med ett avsågat jaktgevär i högsta hugg. Sen hörs ett högt skott som från ett större skjutvapen. En bildörr smälls igen och rånarbilen gasar iväg. På marken ligger en mycket ung polisman och blöder ur huvudet. Henrik skruvar upp ljudet på polisradion och hör att någon blivit skjuten. Kollega till vem där är rekvirerad ambulans. Jag har kört av Köpmagergade. När jag kom på brottsplatsen då pistolen och polisbilen och blodplätt på asfalten. Den 22-årige allvarligt skottskadade polisaspiranten körs till sjukhus. På de danska tv-nyheterna rapporteras det samma dag om rånet och om den skottskadade Jesper Ekvedt Hansen. Det hittills största poströveri i Danmark blev i morse begået mot Købmagergades postkontor i København. En 22-årig politibetjent blev på kort afstand ramt i hovedet, inden han nåede at affyre sin pistol. Han blev hårdt såret og befinder sig stadig i yderste livsfare. På nyheterna säger de att ett postkontor på Købmagergade i centrala Köpenhamn rånats på 10 miljoner kronor och att den polis som blivit skjuten vårdas på sjukhus med livshotande skador. Kort därefter avlider den unge polisaspiranten. Han var en av de där fysiska, starka drängen i klassen. Sten hör lyckig i samma klass som Jesper Ekvedt Hansen på polishögskolan i Köpenhamn 2 år innan hans död. Han var en en riktigt god fyr och han var inte bange för, vad ska man säga, med konflikter. Och starta en diskussion med de olika lärare vi hade. Och hade han en hållning till tingene, så stod han fast. Vad ska man säga, nästan på en vär pris. Han var inte bange för att säga sin mening. Sten Hörlich säger att Jesper var en person som inte var rädd för att ta konflikter och att han alltid brukade stå på sig. Sten, som var nygift då, satt hemma på Nordjylland med sin fru när de hörde på radion att en polis blivit skjuten. Först 2 dagar senare, när han är på polishögskolan, förstår han att det är Jesper som skjutits. Det gör ett stort intryck på att en god kollega man har varit tätt på lige plötsligt är väck. Det gör stort intryck. Sten trodde inte att något sånt här kunde hända i Danmark. Och han har blivit väldigt påverkad av att hans vän och klasskompis plötsligt inte längre fanns där. Efter dödsskjutningen av den unge polisen börjar Danmarks kriminalpolis och säkerhetspolis samarbeta. För de accepterar inte att den som skjutit en polis går fri. I den här vevan får Henrik och hans kollega tillgång till Pets hemligstämplade material. Nu ska de försöka se om det finns några kopplingar mellan de tidigare olösta rånen och det nya postrånet på Köpmagergade. Steff och jag fick läsa upp flyttkassor. Flera flyttkassor som PET hade samlat över åren. Och vi hade bråttom. Så vi satt långt ut på natten. När Bruno De Pauli, som 11 år tidigare var med i kommunistisk arbetskrets och som deltagit i ett av de första rånen, ser nyheten om Köpmagergade på TV, så börjar han ana att det är hans före detta vänner som ligger bakom det brutala rånet. Jag arbetar inne på Köpmagergade som tillitsmän och säkerhetsrepresentant. Så jag känner hela säkerhetssystemet där inne. Och därför, då det skete, så tänkte jag, gud. I slutet av 80-talet jobbar Bruno som säkerhetsansvarig på Televerket i Köpenhamn. Och det ligger i precis samma hus som postkontoret på Köpmagergade. Så några dagar efter det stora rånet blev Bruno inkallad på förhör hos polisen. Så gick det två dagar, så ringde polisen och gärna snackade med dem. Så sa de, jag har sett och väntat på dig. Jag kan inte förstå varför jag inte kommer nu. Jag har inte något med det att göra nu. När han går dit är han orolig att han ska få frågor angående sina tidigare år i KAK. Men polisen undrar bara om han sett något skumt den här gången. Jag var inkallad till förhör på polisstationen i två dagar. Hvor de sådan gennemgik, at de havde fundet forskellige ting og sådan noget. I jakten på rånarna börjar polisen misstänka medlemmarna i den lilla kommunistiska gruppen som P1 avlyssnat. Men de saknar bevis. Men efter mycket om och men så får de tillåtelse att göra en husrannsakan. Så tidig morgon samlas ett hundratal poliser på polishuset i Köpenhamn. Morgonen den 13 april 1989 ska fem misstänkta KA-medlemmar gripas. På dansk heter det sikta. Jag fick sikta honom för den danska strafflagens paragraf 114 som är terrorparagrafen. Polisen Henrik Bjerg Jensen förhör Torkil Lauesen som varit med i kommunistisk arbetskrets sedan tidigt 70-tal. Vi satt på en kontor. Hans advokat var där, var mycket formellt, ville inte säga någonting, men lyssnade. Kort efter förhören släpps den enda kvinnan som gripits i brist på bevis, medan de fyra männen anhålls för en längre tid. När polisen gripit och gjort husrannsakan hos de huvudmisstänkta hittar de ingenting som kan binda gruppen till rånen. Men polisen upptäcker att tre av medlemmarna bär på likadana nycklar. Men ingen avslöjar vart de identiska nyckeluppsättningarna leder. Poliserna som börjar bli otåliga åker ut i den stadsdel där spanarna sett medlemmar ur gruppen flest gånger. Och så testar de nycklarna i över 1000 lägenheter. Men utan resultat. Samtidigt söker de efter ytterligare en misstänkt ligamedlem. Karsten Nilsen, som de fortfarande inte lyckats gripa. Då ringde telefonen den 2 maj på morgonen. Och jag pratade med en kriminalpolis norr om Köpenhamn. Han kunde tala om att en single uhäll med bil hade kört in i en träd och var allvarligt till skada. Och var kört till Rikshospitalet i Köpenhamn. Personalen som sökte i bilen fann 500 000 kronor i valuta, i annorlunda valuta. Och en peruk. När polisen på grund av trafikolyckan får tag i den skadade Karsten Nilsen så hittar de också en elräkning adresserad till en ännu okänd adress i bilen. Denna räkning visar sig vara adresserad till ligans hemliga lägenhet på Blekingegade 2. Poliserna som länge letat förgäves efter rätt lägenhet är uppspelta när de vrider om nyckeln i låset. Där inifrån hörs svag popmusik. Gardinerna är fördragna och lite disk står framme. På väggen ovanför köksbordet hänger en leende Mona Lisa. Och i ett mindre rum som var planeringsrummet, det var en whiteboard-tavla. Och när jag såg den där tänkte jag, det här gänget har suttit här och planerat alla de rån och alla de allvarliga förbrytelser som de har förövat sedan mitt 70-talet. Och jag förnämnde tidens vingesus. I en av bokhyllorna inne i vardagsrummet står serien på och bredvid den hittar man detaljerade planer som knyter gruppen till flera av de senaste 15 årens olösta rån. Fyndet blir en nyhet som även sänds i svenska Rapport. I maj slog polisen till mot Blekingegatan i Köpenhamn sedan en man som danska Säpo haft under uppsikt kraschat med en bil och nyckeln till lägenheten i fickan. Lägenheten var fylld med vapen, bland annat från svenska vapenförråd. Men här fanns också annat som intresserade dansk polis och danska Säpo. Noggranna manus eller scenarier för olika kupper. I en plastmapp satt en exakt plan från ett blodigt postrån året innan, då rånarna sköt ihjäl en polis. Bakom några bokhyllor i ett av de mindre rummen hittar polisen en hemlig dörr. Där innanför finns ytterligare ett litet rum. På galgar hänger två polisuniformer och en brevbäraruniform. Och på golvet står mängder med militärgröna och svarta lådor travade på varann. De visar sig vara fyllda med handgranater, pansarvärnsraketer, minor och sprängämnen. Många av vapnen är svenskmärkta och de misstänks vara stulna från ett vapenfråd i Flen där det varit inbrott 7 år tidigare. Det här blir polisens dittills största fynd av illegala vapen i Danmarks historia. I lägenheten fanns också ett för säkerhetspolisen betydligt intressantare manus. Över en kupp som aldrig kommer att genomföras. Kidnappningen av miljardärsonen Jörn Rausing. Ligan hade genomfört noggranna spaningar vid Rausings bostad i Lund och hade detaljerade planer över 25 svenska polisstationer. En del av ligans spaningar dokumenterade de också på videoband. Kidnappningsmanuset ligger i en pappkartong som det står de rika på. Och det är väldigt detaljerat. Men vid datumet för den planerade kidnappningen står det bara vips. I lådan ligger också det band där rånarna spelat in ett hot till Jörns pappa Gad Rausing. Och en tydlig plan för hur pengarna skulle levereras. I London skulle fadern chartra ett plan med dubbel besättning och ta med sig 25 miljoner dollar i olika valutor. I Zürich skulle de landa och få nya instruktioner. Sen skulle färden fortsätta till Beirut, sen till Kuwait för att slutligen ända i den lilla arabstaten Djibouti. Och det var här den... När polisen Henrik Bjerg Jensen börjar utreda kidnappningsplanen så vet inte han om den blivit av eller inte. Min uppgift var att läsa igenom allt och sammanfatta det i en rapport. Och den 20 juli 89 åkte jag till Sverige med en kollega och hos Säpo förhörde Jörn Rausing. Och när vi åkte dit visste vi inte om Rausing hade varit tagen. Det var mycket spänning att höra om han hade varit kidnappad. Och han var rätt formell i starten. Men när vi fick genomgå hela fallet här, kunde han inte hålla sina ben i ro. Han satt på stolen och var mycket orolig. Och när jag tog, vi växlade ut visitkort, där var han mycket svett i handen. Medan Henrik Bjerg Jensen utreder den planerade Rausing-kidnappningen fortsätter hans kollegor att gå igenom fynden på Blekingegärde. I planerna inför det sista postrånet framkommer det att gruppen fått hjälp av ytterligare en okänd man. Men polisen lyckas i det här skedet inte identifiera honom. I en annan låda hittar polisen ett kontroversiellt register med hundratals namn. När polisen går igenom pärmarna med registret märker de att hundratals danskar med judisk klingande namn noterats. Några har också adressuppgifter och foton. Under rättegången kommer registret kallas för Z-filen. En kväll några dagar efter att polisen upptäckt registret ringer det hemma hos Bent Blydnikov. The policeman that phoned me and my father and the others told me that was a short information on a card or index card of some kind about the books I read. Bent berättar att Blekingegärdeligan noterat vilka böcker han lånat på biblioteket och att hela denna händelse har fått honom att bli påmind om förföljelsen av judar. This was the second time in Danish history that people made a list of Jews. And our experience from the wartime made us think very serious about what was the intentions. But I had always been pretty left-wing, and I had talked about the right of the Palestinian people to get their own state and things like that. So why should I be on an enemy list, so to speak? I talked with my father about that. Maybe it was because he had been editor of a little Zionist paper. Bent, som inte var någon Palestina-motståndare utan som propagerade för en tvåstatslösning, förstår inte alls varför han var med i registret. Men han säger att det kanske beror på att hans pappa drev en tidning som hette Israel. Pappan var också med i registret. When you make a list of Jews only because they are Jews, it is an antisemitic act, and the intention in my eyes was that they would act, and we had to be aware that anything could happen. Bent Blydnikov säger att Z-filen är antisemitisk. Han kände sig utpekad och rädd för vad PFLP skulle göra med personerna i registret. Kunde det kanske vara en mordlista? Well, it changed my life in the way that I became very aware of the danger of the left wing, and my drift from the left wing towards the mainstream and then towards what I would call a more right-wing viewpoints were strengthened. Ingen av Blekingegardeligans huvudmedlemmar vill medverka i P3-dokumentär. Men i en 50 sidor lång artikel från 2009 ger Jan Weiman, Nils Jörgensen och Torki Lauesen sin förklaring till varför de började samla in information om danska judar. Vi är inte och har aldrig varit antisemiter. Vi är emot det sionistiska projektet som hade och har som plan att upprätta en ren judisk stat. Ligamedlemmarnas text som heter Det handlar om politik är på många sätt ett svar till Peter Övik Knudsens detaljerade böcker om Blekingegardeligan. Men de berättar också nya detaljer som bara de själva tidigare känt till. De skriver att PFLP 1981 bad gruppen att kartlägga vilka agenter som arbetade för den israeliska säkerhetstjänsten Mossad i Danmark. Från början var inte vi särskilt villiga att åta oss den här identifikationsuppgiften. Den var tidsödande och vi skulle ofrivilligt kunna avslöja oss själva om vi verkligen skulle få kontakt med Mossad-agenter. Men Israels invasion i Libanon förstärkte vår motivation. Polisen fortsätter att leta bevis mot gruppen. Bland annat söker en stor polispatrull efter det jaktgevär som användes då en polisaspirant sköts till döds. Geväret ska Karsten Nilsen grävt ner i en skog någonstans. Men trots ett massivt letande hittar polisen inte vapnet. Under sensommaren 89 grips ytterligare tre personer kopplade till gruppen, varav två är kvinnor. Deras fingeravtryck tas, men kvinnorna släpps senare under hösten på fri fot. Men mannen som grips, Bo Weiman, som är bror till en av de redan gripna, häktas. Och den 3 september 1990 börjar den dittills största rättegången i Danmarks historia. 7 politiskt aktiva personer står åtalade för 15 åtalspunkter. Däribland dödsskjutningen av polismannen och kidnappningsplanen av Jørn Rausing. Totalt har gruppen lyckats stjäla över 30 miljoner danska kronor. Och alla pengarna har gått till befrielseorganisationer, varav den allra största delen till PFLP. I svensk tv sänder Rapport nyheter om rättegången. Ja, det här är århundradets rättegång här i Danmark. Den innehåller allt. Rån, mord och spioneri. Principiellt är den också intressant, för här ska avgöras om det är brottsligt att ha planerat ett brott, men aldrig genomfört det. Det gäller kidnappningen av den svenska miljardärsonen Jørn Rausing. Rättegången var i Östra landsrätt, alltså den östra hovrätten. I Danmark så var det här brottet var så hög dignitet så det gick direkt till hovrätten. Man körde inte ingen omgång i tingsrätt utan man gick direkt till hovrätten. Dagens Nyheters dåvarande Danmarks korrespondent Christian Palme minns hur han står i kön, beredd att bevaka rättegången. Vi är ute i god tid och får stå i kö länge. Det är hård säkerhetskontroll, det är visitering. Domaren, en sträng och konservativ domare, var känd för sina konservativa sympatier. Han hade förbjudit inte bara fotografering utan även tecknare i rättssalen. Så vi var de enda som, som hade tecknare i rättssalen, och därmed också de enda som hade bilder från rättssalen nästa dag. De danska tidningarna vågade inte utmana det här förbudet av rädsla, antar jag, för att bli utkastade från rättegången. Jag är medveten om att den första dagen antagligen inte kommer att bli så mycket mer än att man nu för första gången får se de här människorna som ju inte har varit synliga i offentligheten någonting. Det ingår ju också den här stackars, vad heter han nu, Karsten, som skadade sin bilolycka när de grep rånarna och som hade fått hela ansiktet förstört och blivit blind på kuppen. Men vi undrade hur han såg ut, och han var ju fortfarande svårt skadad, även om det här var över ett år efter, och så kunde man se att han var svårt skadad, hade genomgått massor med operationer och hudtransplantationer och annat. Han leddes in, han hade en käpp och han leddes in i rättssalen. Det här är ju inte vanliga rånare. De är välklädda, de är kortklippta, de är bestämda. Det är män med en mål som sitter där. De har inte ångrat någonting. De har kvar samma idéer. De står för vad de ville med det här, att stjäla pengar från det danska snyltarsamhället och skicka det till en befrielserörelse, i praktiken en terrorrörelse, som de sympatiserar med. De som sitter där är ju inte personer som är knäckta på något sätt, utan de är beredda att försvara sig. Det är lite kampstämning i luften. 8 månader senare faller domen. De 7 åtalade danska ligamedlemmarna döms till mellan 1 och 10 år i fängelse. De 2 som får kortast tid släpps direkt eftersom de redan avtjänat sina straff under häktningsperioden. Konklusionen er altså, at den såkaldt hårde kerne fik 10 års fængsel, at den blinde Carsten Nielsen slap billigere, og at Bo Weimanns indsamling af oplysninger om danske jøder formentlig har spillet afgørende ind. 4 af medlemmerne dømmes for medverkan i postrånet på Köpmagergärde, men ingen af dem dømmes for dödsskjutningen af polisaspiranten. Polisen lyckas inte bevisa vem som skjutit. En av medlemmarna döms till 7 år i fängelse, bland annat för att han har utarbetat det olagliga registret över danska judar, den så kallade Z-filen. Men ingen fälls för de grova rån som genomförts under 70-talet, och alla inblandade frias för den planerade kidnappningen av Jörn Rausing. Domaren gick där på försvarets linje, som menade att kidnappningen aldrig blev av på grund av att de självmant backat ur av omtanke för offret. För åklagarsidan, som yrkat på betydligt hårdare straff, blev det här ett nederlag. Jag satt på råden bakom familj till Torkel Lausen. Polisen Henrik Bjerg Jensen sitter i rättssalen när domarna meddelas. Och där blev familj till honom jublade att han kun fick 10 år. Hur var stämningen för övrigt i rättssalen? Bland polis på polishusen var den inte bra. Jag var samlat med ett par av mina kompisar för på den tiden. Vi tog hem till mig och fick en kopp kaffe och kanske en öl. Och talade om att ja, nu fick det vara slut. Nu fick vi locka ner för det här och ikke tænke mere på det. Så. Et par år senere anholds ytterligere en mand koblet til ligan. Det er en schweizare som deltagit i postrånet ved Köpmagergärde. Han döms til 8 år for medverkan i postrånet då en polisman dödades. Men fortfarande vet inte polisen vem som sköt. I texten Det handlar om politik, som kom 2009, framgår det att de 3 ligamedlemmar som dömdes till 10 år i fängelse inte ändrat sig politiskt särskilt mycket sedan dess. Många av dåden står de för än idag. Men de skriver att de ångrar att de inte förutsett vilka psykiska men rånoffer kan få, och att de har ändrat sina tankar kring vapenstölderna idag. I efterhand inser vi att det var oklokt att skaffa vapen utan att veta hur vi skulle få iväg dem. Genom att stjäla vapen innan vi hade klart med vidare transport fick vi massa praktiska problem. Och inte minst utsatte vi de boende för en onödig risk i händelse av brand. Det ångrar vi. Nils Jörgensen lever inte längre, men han är en av medförfattarna till texten som kom ut 2009. Enligt Torkel Lausen, Nils Jörgensen och Jan Weimann skulle inte vapnen som hittades i den hemliga lägenheten användas i Danmark, utan fraktas vidare till Mellanöstern och PFLP. Men de hade faktiskt med sig vapen under rånen i Danmark, och de sköt ju polisaspiranten till döds. I texten skriver de att målet inte är värt vilket pris som helst och att de aldrig ville att någon skulle dö i samband med rånen. Under rubriken Målet helga medlen har de beskrivit sina val så här. Om man med uttrycket målet helgar medlen menar att man kan bruka vilka medel som helst, oavsett vilket mål man vill uppnå, utan att ta hänsyn till de konsekvenser detta kan få för andra, så har Blekingegardegruppen aldrig låtit sina handlingar styras av det mottot, liksom vi aldrig har låtit våra handlingar styras av det motsatta mottot, målet helgar aldrig medlen. När ligamedlemmarna skriver om sina mål handlar det dels om att förändra palestiniernas situation och dels om att försöka skapa en ny världsordning utan imperialism. Deras medel har främst varit att skaffa pengar genom post- och värdetransportrån i Danmark. Men varför valde de då att riskera sina egna och andras liv för att fixa pengar till PFLP? Det palestinska folkets situation var mycket svår i perioder och vår vänskap med PFLPs representanter blev starkare. Vi handlade hela tiden av fri vilja, men palestiniernas tidvis desperata situation bidrog till att våra gränser flyttades. Olika händelser i Mellanöstern påverkade vår verksamhet. Den svenska palestinaaktivisten och författaren Staffan Bäckman, som själv stöttat PFLP under många år, försvarar på vissa sätt Blekingegardeligans rån. För han tycker att målet att hjälpa palestinierna i vissa fall kan rättfärdiga de våldsamma metoderna så länge ingen skadas allt för allvarligt på vägen. För de var ju så pass vettiga och välorganiserade och kloka så att de lyckades hålla det skadefritt och effektivt i 12 år eller någonting alltså. Men du tycker att de var kloka trots att de använde vapen som de siktade mot säkerhetsvakter? Man måste ju på något sätt, man kan inte bara gå in och säga nu tar jag era pengar, det kan man inte bara, man måste ju ha något hot. Nej, alltså i regel så är jag ju inte för att man använder våld för att råna, utan det här, det är bara det är själva syftet som gör det här hedervärt, va? Det har ingenting med försvar av rån i sig att göra. Men vad är det värt att riskera för att nå det målet? Är det värt att riskera människoliv på vägen? Om jag försöker se, det är det jag gör. Jag ser det ju lite grann ur grabbarnas synvinkel. Och de är precis som jag har varit under, eller är fortfarande, så engagerade i de förtryckta folkens kamp mot ockupanter eller kolonisatörer, att där finns en töjbar gräns jämfört med de som bara sitter och är danskar i Danmark eller svenskar i Sverige och som resonerar att man kan inte göra si och så och ta risken att någon dör. Det finns en töjbar gräns som är väldigt svår att försvara. Men den är definitivt mer töjbar än om man talar om rån i allmänhet, som jag inte har någon anledning att försvara i sådana sammanhang. Va? Utan det är just det här att det fanns människor, för de offrar ju också, de riskerar ju också sig själva. Det finns människor, de deltar så att säga i befrielsekriget genom att göra det här. Författaren Peter Övig Knudsen säger att några av dem som försvarat gruppens handlande likställt dem med Robin Hood, eftersom de tagit från rika och gett till fattiga. Men att man i så fall måste tycka att våld är en försvarbar metod. Så från en synsvinkel så är det ju en slags Robin Hood. Det är klart att hvis man ser på palestinensernas kamp för att få deras besatte land tillbaka, så är det ju, lever de ju upp till definitionen på en frihetskämpe, liksom de danskare som kämpade mot tyskarna under andra världskriget. Peter säger att man på vissa sätt kan jämföra de palestinier som väpnade kämpar för sitt land med de danska motståndsmännen som under andra världskriget slogs för sitt land mot Tyskland. Men att precis samma handlande också kan beskrivas som terrorism. Men det är också riktigt att de benytter några metoder, för exempel flykapringar, som ju är en form för terrorism. Så det är grunden till att kalla dem bägge delar. Peter menar att beroende på vilka ideologiska värderingar man har så kan samma människor räknas som frihetskämpar eller terrorister. PFLP är uppsatt på USAs lista över terroristorganisationer, men inte på FNs. Och 2002 klassade även EU PFLP som en terroristgrupp. Terrorismforskaren Magnus Ranstorp på Försvarshögskolan beskriver vad som gör att en grupp räknas som terrorister. Det känns säkert att, att handlingarna som utför har ett syfte att skapa skräck och att de handlingarna också utför för att uppnå ett ideologiskt mål och att det riktar in sig våldet eller hot av våld mot civila personer. Magnus Ranstorp menar att PFLP var en terroristorganisation under 70-talet, men att det är svårare att bedöma om Blekingegadeligan skulle kunna räknas som terrorister. För PFLP genomförde ju flera spektakulära flygplanskapningar, medan Blekingegadeligan i huvudsaken ägnade sig åt värderån. Där offren blev brutalt behandlade. De här pengarna skulle då vidareförmedlas till PFLP. Magnus Ranstorp tror att Blekingegadeligan skulle dömts för i alla fall medhjälp till terrorism med dagens lagstiftning. Danmark har ju strafflagens paragraf 114, den så kallade terrorloven. Och enligt dagens mått så hade, om man kunde binda dem med att de har utfört konkreta så att säga värderån som skulle sedan förmedlas ner till PFLP, så hade de åtalats och säkerligen dömts för medhjälp till terrorism. Och det finns ju, det är ju brott att finansiera terrorgrupper, men framförallt terrorhandlingar. Trots att en polisman sköts till döds och att flera andra offer skadades under rånen, så har Blekingegadeligans försvarare poängterat att gruppen inte kan klassas som terrorister eftersom de inte hade som syfte att skada civila, till skillnad från till exempel Al-Qaida. Och enligt Magnus Ranstorp på Försvarshögskolan så finns det inte ett tydligt svar här. Det är en gråzon, men enligt min mening så hade de gått över den tröskeln in i terrorsfären genom att de konkret försökte möjliggöra för PFLP att utföra sina terrorhandlingar. Polisen Henrik Bjerg Jensen, som under flera år försökte få tag i ligan, säger att han då och då klandrat sig själv för att de inte lyckades klara upp rånan. Den rapport har jag läst och sett, men vet inte när jag såg den här. Henrik har funderat på om han kan ha sett namnen på några av de personer som var med i Blekingegadeligan en gång för länge sedan när han fick se en hemligstämplad rapport. Det här var långt innan dödsskjutningen av Jesper Egved Hansen. Ikke PET, men kollegor för den danska delen som heter Rejseholdet går vi en tip till Københavns polis om fyra namnen på dessa gänget. Och så har lagt den till sida. Henrik säger att han fortfarande får ett sting av dåligt samvete när han tänker på Blekingegadeligan, trots att han vet att det inte är hans fel. Och under flera år efter arbetet med ligan så har han behövt gå i terapi. Och det har varit en av mina personliga problem. Med precis den rapport. Vad var det? För hur menar du då problem? Jo, om jag hade sett rapporten i 87 förut för drabet på Jesper och sett namnen på den här gruppen och inte gjort mer. Att Danmarks säkerhetspolis, PET, inte samarbetade med kriminalpolisen kan det finnas anledningar till. Peter Övik Knudsen som under sin bokresearch gått igenom polisens alla mappar av förundersökningar och utredningar kring brott kopplade till ligan tycker sig se en möjlig orsak till varför Blekingegardeligan kunde hålla på så länge utan att gripas. Och den förklaring jag anser för den mest sannolika, det är att det danska säkerhetspoliti på det här tidspunkt har lagt sig styra av det israeliska säkerhetspoliti, Mossad, som simpelthen havde en agent ansat i det danske sikkerhedspolitis hovedkvarter. Peter Övik Knudsen tycker att det är ett mysterium att Blekingegardeligan kunde göra så stora rån i lilla Danmark under mer än 15 års tid utan att bli upptäckta. Han säger att det är osannolikt att säkerhetspolisen som spanat på kommunistisk arbetsgrupp ända sedan 79 skulle gjort ett så dåligt jobb att de inte lyckats anhålla ligamedlemmarna. Och orsaken till att de inte greps tidigare tror han beror på det faktum som framkom under Blekingegardrättegången. Att den israeliska säkerhetstjänsten Mossad hade en agent som jobbade inne i den danska säkerhetstjänstens högkvarter under många år. För Mossad är det mycket mer intressant att ha en dansk kriminell grupp som har kontakt till ledelsen i PFLP på fri fod. De hade ju sett det danska säkerhetspolitiet till att övervåga Blekingegardbanden. För att övervaka? Ja, de övervågade hela tiden banden och især deras kontakt med palestinierna. Peter Övik Knudsen säger att han tror att israeliska Mossad föredrog att ha de danska palestinaktivisterna på fri fot så att det fanns fler möjligheter för Mossad att avlyssna vad PFLP höll på med. Men att låta ett annat lands säkerhetstjänst verka i Danmark menar Peter strider mot dansk lagstiftning. Och 2010 tillsattes en kommission som har i uppdrag att undersöka om PET eller andra myndigheter motverkat den allmänna polisens och åklagarmyndighetens utredning vad gäller just agerandet kring Blekingegardeligan. Därför vill inte den danska säkerhetspolisen uttala sig om ärendet för tillfället. Bruno, som var medlem i kommunistisk arbetskrets i 4 år och som var med på ett av de första rånen, dömdes aldrig. Idag när han ser tillbaks på sin tid i KAK så är han svårt att förstå hur han kunde dras in så djupt i en så pass sluten grupp. Och så säger han att många frågat honom om han ångrat det han gjort. Och så har jag tänkt på, det var det lättaste att göra förtrydligt. Så behöver jag heller inte diskutera med. Om jag bara säger att det har jag förtrott, så är den diskussion, det är så många som har förtrott deras fortid. Altså, jeg synes, jeg støttede de rigtige. Jeg støttede, der var godt nok ting, vi gjorde i blinde, og ting, som jeg i dag er mere kritisk overfor. Men det er helt klart, altså med den viden, jeg har nu, så er der ting, jeg ville have gjort anderledes. Det siger sig selv. Bruno De Pauli avslutar med at sige, at han än idag försvarar de brott han deltagit i. Eftersom han fortfarande tycker att syftet med brotten gör handlandet till rätt beslut. Alltså, jag kan stå vid det jag har lavet. Alltså, det förtryder jag inte på den måde. Alltså, jag syns det var oss där stöttade de riktiga och eliterna i västen där stöttade de förkerte. Inte heller de 3 KAK-medlemmar som senare dömdes hårdast i Blekingegardrättegången har ändrat sina politiska visioner. Torkel Auesen, Nils Jörgensen och Jan Weiman, som för länge sedan avtjänat sina fängelsestraff för de våldsamma brotten, skriver att de, trots massiv kritik, än idag tycker att rånen kan rättfärdigas på grund av att de tog från rika länder och gav till fattiga. Vi agerade i en värld uppdelad i rika och fattiga länder. I detta sammanhang fanns det med våra politiska glasögon en viss rättfärdighet i att flytta världen från de rika till de fattiga ländernas befrielserörelser. Du har hört P3-dokumentär om Blekingegardeligan. Ett program av Rosa Fernandes och Lina E. Johansson på produktionsbolaget Munk. Tekniker var Johan Hörnqvist. Och exekutiv producent på Sveriges Radio är Amanda Rydman. På SR Play och på sverigesradio.se kan man lyssna på fler P3-dokumentärer.